أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ ابراهیم د 15 آیات څخه شروع پر یو 30 آیات باندې ختم. د دې درس ربط د ما قبل یعنی د تیر درس سره دا دی چې په تیر درس کې چې وهلته د الله تعالی توحید ذکر شو د پرون درس کې چې الله واحد ذات دی ولې د هغه نعمتونو خلق یې ذکر کوي خلق د اسمانو او د مځکو او دا را نازلول د اوبو د اسمانه بیا په هغو باندې د میوې را ایستل دغه کار بل څوک نشي کوی نو دا واحد لا شریک ذات دی او دا نعمتونه چې و چې بیان د کښتۍ مسله ذکر کړه په دریاب کې چلوي دا ګرد انعاماتو پر مش نو انعامونه وو د وحدانیت دلیل سره ملګري کړه چې دا خلکو ته وایي چې د الله تعالی وحدانیت ومني د مکې مشرکانو ته وایي چې یو خو دغه کارونه دا بتان نسي کوی چې ته سجده ورته کوې دا واحد لا شریک ذات کې خو د عبادت وړ دی دي بل دغه نعمتونه د در باندې کړي دي بل چا نه دي کړي نو چې نعمت د الله خوري سر و بته ټټیه دا اوس کوم کار نو دغه مضمون کې ارسوي اوس چې دی د نن په درس کې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د ده د اولادې د دغه خبره دلته الله پاک کوي چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام قصه نقل کوي د څه دپاره د دې دپاره چې د هغه مشرکان په دې پوه کړي چې دا شرک دی ښه شی نه دی دا ستاسې نیکه چې ابراهیم علیه السلام هغه دغه نه بد ځنې وړله ابراهیم علیه السلام نه کوه نو توحید خو ستاسې د پلارو د نیکه میراث دی معنی اوغه لیرې پلرونه مو چې انبیا دي ولې د مکې مشرکان خو ګرده د اسماعیل علیه السلام د نسل څه خو عرب و نو چې دی عرب دی د ابراهیم علیه السلام د نسل څخه د ابراهیم علیه السلام قصه دلته الله ورته ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام د شرک دغسې بېزار و هغه نه کوه نو ته خو چې نور نه پوهېږې دغه نه خو پوه سه چې لکه پښتانه چې متل کوي څه دي کول چې پلارو نیکه دي کول هغه د پلارو د نیکه خو نیکه دي ابراهیم علیه السلام دي د هغه لار ده ټینګه کړه خو هغه دغسې او بل د هغه څونه وسیله وستیس څونه دعاوې یې کړي دي په دې ځای کې اته دعاوې د ده نقل کېږي ګرد یې استفاره کړي نو چې هغه دغو نه دعای وستیس دپاره کولې او دا هم د دې دپاره کول چې په دا قرآن کریم کې به راسي چې هغه دوی به بره لمنځونه کوي د الله تعالی شکر به ادا کړي تا هغه د ده دعاوې دې هم یېرې کړلې ان کوالی دې هم یېر کړي دا نعمتونه هم یېرې د شکر په بده کې کفر وړاندې کوي دا کوم کار دی د دغه دپاره دا قصه دلته نقل کوي قصه نه ده ما د ابراهیم علیه الصلات وسلام د قصې یو جز یو برخه را اخلیم ولې دا په قرآن کې په مختلفو ځایو کې نقلو کې ذکر کیږي چا ضرورت یې دلته دغه قدر ضرورت دی چې د ابراهیم علیه السلام دغه توحید دلته ذکر کوي چې د مکې مشرکانو کې روپیات کې چې دغه منیکو موحد و او ته پر کومه خوا باندې روان یې د پلار په کار باندې شرمیږي لکه اوس چې پښتانه دي نه نو مان خود احمد شاه بابا یادیي نو مان خود میرویس نیکه یادیي د بل دغه سي غازي د یادي مګر نو کړې پتلونی نکټای په زړی نو سرته چې تو خدای په مچا باندې نکټای زړی دل خدای غدونه لنګوټه سړی وړای نه شي د میرویس نیکه دغه رقم لنګوټه یا د مثال په تور د ازمش تبلیغیان دي نو د نو د محمد الیاس مولانا صاحب خبرې ډیره ډیره کی و سرته چې تا د مولانا الیاس صاحب اکس لیدل دي کې جنې لیدل خدای غدونه لنګوټه د سړی چې کنداري ملک دي خدای غنه کدار لنګوټه ته ورته ته د لنګوټه سبد و جوړه پر هغه لار نور جنې مې یادي شو خلګو ته نو دا دغه سی ودا مکه مشرکان چې غو د ابراهیم علیه الصلات والسلام په نسلوال یې فخر کاوه چې هغه زموږ نیکه دی نو الله پاک هغه خو موحد و هغه تیسته دعاوې کولې د توحید دعاوې درته کولې چې تیسبل مزونه کوي تیسبل د الله باندې روان یې نو خلاصه ده چې هر څوک چې په پلارو نیکه نازیش باید چې د هغه لار وخپل کړي چې پلارو نیکه یې کم کول او چونوم خیر شخ خوند را کی عمل سمیا بد کیش ده غلطه ده دانو دا غسل لکه د مکی مشرکان چې مثلا بلا تشبیه لکه حقوق نو د کفر مسله او د ازمږه خو نو فقط ما زده یو لباس مسله سو یاد یو سنت مسله سو ده نو وس دلته چې وس ترجمه ته تیس وو ګور یا لا پاک دې شوی و اذ هغه واخضر فیات قال چې ویل ابراهیم او ابراهیم علی صلاتو و سلام ول رب از ما رب اجعل ته وګر زو هذا البلد دغه شهر امنن امن نه کوي وګرځو دا د امن شار وګرځو چې خلګي خورا آرام پکشي کوي تاسو ګورئ د ابراهیم علی صلوات و سلام په دعا کې اول امن ذکر سو امن دغه نغټ نعمت په یو شار کې چې ټول کارونه بر سره سم وسې نو ول چې الله پاک ډېر کې الله پاک برکت پکشي چې الله پاک ډوډۍ ورکه او به ورکه پلان ورکه اول ول الله پاک د امن شار کې او دا دعا یې الله تعالی قبول کړ د شي امن سو چې الی یوم القیامه پر د حرام دی دغه حرام دي شکار ته تجاوز نشه کول انسان خو پرې ته انسان پرې وې به وژنه شکار نه نشه کولې معنی مرغی نه نصیب شتله وسیه نه نصیب شتله سیګه نه نصیب شتله حتی ځنی واشه هغه نه سره بلې ملک دې ملک نه نصیب وژنه چې ملک وژنه لا پرتا به جرمانه راځي ته بخور ما خیرته نو دا داسې دعا ده د ابراهیم علیه الصلات والسلام هر یوه خلک وې دا د پولاد می خونه دا دعا ده وکړه دا څه وخت کړه دا هغه وخت و چې حاجر د کوروالاو د ابراهيم عليه السلام و سلام دیغه بن ساره رضی الله عنها نوم ده د ساره رضی الله عنها د خپل بن سره ټکر رالی زجرال بس هغه و دغه شی وخره لپاره چې خامخه به دا بیا په دشت کې به غرزه د دنو په دغه وخت اسماعیل عليه السلام کښنه یې زیزنه سوی نو الله تعالی د امر وکړي چې بس دا خبره پر ځای نو هغه و چې دغه شام د منطقې څخه خپل کوروالا بي به هاجر او د جې دا وروکې زی اسماعیل علیه السلام دا راوړ دا مکه چې ودا دشت مکه جوړو دا کعبه یا دوم دا کعبه خو جوړو خود سره نړیدل یره کم و ول دا د ملایکو د وخت جوړ دی نور نو انسان دلته نو نو په وی دلته نسړی او سبی نه بل ا دغه ځای کې مره دلته کښې شو نو دا بر ازغه دعا وکړه او دا دعا یې ګرد پر یو ځای نجسی دا د ابراهیم علیه السلام مختلف دعاوې دي خدای تعالی او تعالی را جمع کړي دي دغه دعا یې په دغه سټیم کې وشه دلته دغه یو شزه او دغه یو کښنی زی پرېښه برای الله پاک دا خو دلته دي نو دلته خوشار نسته دښتې کوم دی چې دلته ته و دا بلد دا شار وایي دا داسې مثال لري چې سړی زرګر ته زر راوړي برای ورله راورکي برای وایي چې د دې څه به ماته ګوتمۍ را جوړه کړي برای چه اور تایش شدی در واسه گوتمی نده جور سویده اور تایی گور دا گوتمی بنا شایسته که یه شبه شایسته که گوتمی دلتا کمده خودی پویی چه پا پایک گوتمی کیش دا نو دا گوتمی با شایسته که یه نو ابراهیم علیه السلام خو خپل کوروالا و دا زوی دلتا کشش و در واسه خوشار نده جور خو پویی چه دا علاو تعالی شار کی برای الله پاک دا شار نو برای دا امن که نو شار کیش و خو امن ور لره ور که الله دا غصه امن ور لره که چه در قیمت حرام دی تر ننه پوری خلق پکشی که چه ورسی زرای پکشی اتمنان پیدا کی نو و اذ هغه وخت بیات که قال چې وی ویل ابراهیم و ابراهیم علیه الصلات والسلام څنګه دعا وکړه اول دعا د امن د ربي از ما رب اجعل وګرځو هذا البلد دغه شار یعنی چې بیا شار کیج اوس خو چې دی شار نه دی امنن امن نه که شارې وګرځوه د امن شارې وګرځوه دلته یې هذا البلد معرفه کړي چې یعنې شار خو نه ګوای چې سوی دی امن مطلوب دی امین یې وګرځوه امن یې وغوښتی په سورت بقره کې په یو سل شپږ ویشتم آیات کې دغسې دعا د ابراهیم نقل سوې ده هلته بل رقم ده داسې ده و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا امنا دلته هذا البلد دی هلته هذا بلدا هلته بلدا نکره دی هلته چې دی مهمه دا ده هغه یې دعا داسې کړې چې الله پاک ښار یې کړ اگر ښاروالی یې مقصد دی نو هلته معرفه نه دی هذا بلدا دغه ښار دا وګرځوه هذا دغه بلد ښار یې که دلته ویل هذا البلد دا ښار امینن د امن یې که یعنې دوې دعاوې یې کړي دي په یوه کې مقصود څه شی دی ښاروالی دی هذا بلد هغه امن چې دی طبعي ورسره دی په دې ځای کې چې بیا دی ښار سوی خو ګواکې سوی معنا ده خو یقیني ده چې کېږي ښار د امینن خبره چې دغه بیا مهمه ده نو په دغه هذا البلد او هذا بلدن هلته بلدن کېر سوی دلته البلد په دې کې دغه نقطه تفسیر یې ذکر کوي چې د ابراهیم علیه السلام په هغه دعا کې قصدې کمه خبره مطلب وه چې ښار ځینې جوړ شي د دې دښته څخه او په دې دعا کې کوم اصلي مقصد وي چې یعنې ښار خو کېږي امن بل څه ورته وغواړه د الله پاکه څخه چې د امن ښار یې وګرځوه دا یې یوه دعا وجنبني وجنب غشك لري كنيما وبني او زما اولاده اند جه سم لري ک نعبد چ مش عبادت کو الاصنام د بوتان د بوتان د عبادت م یاله تعالی لري ک دغه د ابراهيم عليه السلام دعا ده زانت ام بکرل وبني او زما اولاده زما و زامن نو دغه زید مکه او مشرکان تور په یج خوشته زان دغه اولاد بوله دغه دعا ده چ موږ د دې څلیر کې چې موږ به عبادت کوو الاصنام د بوتانو او تا په مکه کې درې سو شپته به تدرول دي دا نو څه څنګه د ابراهيم عليه صلوات و سلام نسل څنګه په هغه نه فخر کوي نو خو چې هغه نه کوي د یو کارم دغه د واخل دغه پر قدم باندې روان څه هغه توحید کاوه بوتان یې ماتول نه کول او ته سجدي ورته کوي دلته سوال دا ورګیږي چې واجنو بلیر کني ما اول خپل ځان یاد کی د ابراهيم عليه صلوات و سلام په شان کې خو شرک ممکن ګرځره نه خو ابراهيم عليه السلام رئيس الموحدين دي رئيس الموحدين خبر بتانو تبر اول در اخس دي کنه بيان ده مات کړي دي بتان نو دي څنګه وای چې الله پاک ما د بتانو لري که خو معصوم دي نبي دي وای دا غو وجه ده ده عصمت خو د نبيانو چې دي سيدي د الله تعالی عطا ده ور کړی عادتا د ادم عليه السلام څخه تر پیغمبر عليه الصلاه والسلام پورې د هیڅ یو نبي عصمت نه دي خراب سو مگر عقل خو وای وای نو دا خدای الله تعالی را کړی د سني چرته وای د توهم د لارې څخه چې نه الله پاک ما د بوتانو څخه لري کې نه لري خو يم د غلري وال دی را د ایمه کې تر مرګ را کې د سني چې وخت ورنږدې سم کني عادتا خو نجسي وکړ سره چې ورني بيجه د برستي او خاصت للی معنا دا چې توهم به کې د چې د خدای الله ورکړ نو الله که د نعمت واخس یا نو دعا وکړه چې الله پاک د نعمت ما تر د ایمه کې تر مرګ را کې د دعا مطلب دغه دی د سنو چې په ابراهيم عليه صلوات و سلام کې توهم د شرک چې نه باید د بوت سجده او کتاب هم لاندو فقط دغه راکه مش معنا خدای الله په ورکه کې دی و امد الله په اخستلم په واسه کې و امد دعا او د زاری ورته کوي چې الله پاک میراث اخله ترجمه یې څنګه سو وا جنوب و شک نیما و بنی یزما اولاد او زامن اند جه سن عبد چې موږ به عبادت کول اسنام د بوتان دا یو ام دعا ده چې دا یې هم دلته دا و بنی څخه چې دی دلته بر سوال ورجی چې ما زامن د عبادت هسه د اسنام و شک نو د په اولاد کې خلیر مشرکان بر پیدا شي نو دا دعا خو تواقب لسوی ده مطلب ده و بنیه زخه خاص زامن دی چه ده ده سلبی دی سلبی زامن آقا چه ده ده شاس پیدایی ده باران و ده کروسی و کسی و کودی ده خون پر ده تاوان دی نو آقا نه دی ده و بنیه ترجمه بسگه که از ما خاص زامن آن خاص زامن آقا چه ده از ما چه پیدایی نو سوال بنا ورگیری چه ده ابراهیم علیه صلات و سلام پا نسل که خوچ دی خود آقا بکا پا مشرکان رو دک و گرد ده ده نسل و کنو نو ده خود ده خاص زامنان نجی نو ده خورست پا کروسیان و کوسیان و پا اوغ نسل که رازی نو ورست که ده ایس پا خبر وست پایجی نو بو بنی از ما آقا خاص قسم اولادون چیز ما سل بزامن دی مش با شک آن جیس نعبود چی مش با عبادت کول اسنام ده بتانو مال دای دو امد و عاد دام داغس پا قبول رسید دلیده چی ده ابراهیم علیه صلات و سلام پا زامون که سوک نو مشرک نو پس یه بلد و عاد درهیم ربی انهن اغضللن کثیر من الناس ربی از ما رب انهن بشک داغ بتان خوچی جی اغضللن دی گم را کری کثیرن بخیر دیر من الناس ده انسانانو فداغه وخت کې د بوتان خور اچرچاوه خور د بوت پرستی مختت لایو چې مال خپل اعلی دی په دیسکور کې پیدا کې چې دلته بوتان جوړېدل خرڅېدل دغه لکه کله کوم پنوي په کړیو د بوتان نو دای چې وول به تا خو دې زوینم خپل پلار یې دې خپل کری باندې لیدل چې دا خدای خدای مخلوق په گمراهی کې اچولې نو زما او زما اولاد وساته چې موږ په دې کار مبتلا کیږو عام کلی چې په یو شی اخته ای د یو الک ساتل بره خورا زور غواړي حتی لوی سړی ځان لسی ساتلی چې ګرد عام کلی په یو شی اخته ای نو په دغه د دعا وکړه چې الله پاکه ما او زما زامن زنجیر کې اګر چې بوتان خو ګرد کلی پراخس راوستل دي ټوله سجدي ورته کوي ربي ای زما رب انهنه بې شکه دا بوتان خو اغدلل نه دی ګمراه کړي دي کثیرن بېخي ډېر به د ناس د خلکو څخه دا خي بېخي ډېر د لارې څخه د حق اړولي دي تمن نفس اغ څوک تبعه چې تابعداري وکړي زما نو دا زما په اولادو کې چې زما تابعداري وکړي فانه بې شکه دی مینې زما څخه دی چیز ما تابع داری و که آغان از ما اولادی و جز ما پر قدم پیش را اغلی و من او هاگه چوک عصا چه سرکشی و که نیز ما دا از ما خبره نمانی دا توحید لاره نغوره که بوتان و تزغیلی دا غچم که نو نیو ویله چالا پاک تبایی که ابراهیم علیه صلی اللہ و سلام دیر بردو بارو مانا دا غذا بی جرب نره پجوش نره اتلی نو حلیم سره چی دی چه ارسو نفع زب سپر آغا سر بیره بعد خبر ترخلن نوزی شرای ترخلن نوزی وستیز گوری و من آغا سو که عصا چی سرکر شوی که نیز ما مانا بطان تسوجده که فا اینکا غفور رحیم و ام فا اینکا تخون و غفور بخشون که رحیم و رحمت که اونکه هلا پاک خو غفور رحیم مغفرت ورتوا کنو کتوانو شده مشرک تفاره کل دعا جائزه و چه مغفرت ورتوا کنو دا غم مطلب دا دی چې ژوندۍ مشرک ته دعا د سې جایزه ده چې الله دې هدایت ورته وکړي نو برکت څوک ژوندۍ مشرک ته ژوندۍ کافر ته چې الله دې مغفرت وکړي دا نه منه چې پر کوپر مرسي الله دې وبخشه مغفرت دا منه چې الله تعالی دې مغفرت مستحق کړي چې ایمان راوړي برابر به د مغفرت مستحق شي نو دا دغه رقم خبر ده من هغه څوک هر هغه څوک عصا چې سرکه شو کې نظم فانکم بشک ته خو غفور بخښون کې مغفرت کړي خو مغفرت یې په نصیب کړي څه منه یې هدایت ورته وکړي چې ایمان راوړي چې پر بدل روان دي رحیم رحمت کوون کې الله پاک پر زړه د رحمت وبور نازل کړي اگر رحمت پر نازل کړي چې زړه خپل او حق ته مایل شي دا غي مطلب دی دا جې مطلب نه دی چې مشرکان ته سړي دې دعا کوي چې مړ کو پاره بره ته خدای جن عز بالله وبخش خدا خو بعد خبر سړي ایمان په وزنه چې پوهیږي چې سړي پر باطل باندې روان دي باطل دا ګناه نه یادوم د کوپر باطل یادوم بیا دعا نه ورته کیږي ګناکار یو سړي مرس نو خو ګناکار ته خو کیږي دعا نه خو چې الله پاک ګناه یو ما نو دا دریم نمبر دعا بل دعا دا ده چې د ابراهيم عليه السلام ربنا ازم الرب اني بشك ما اسكنت ما خو باشندگان کړل باشندگان می وګرځول من ذريتي بعض د اولاد از خزمه اسکان دغه دي چې سړی یو ځای واړی بره ودل ته گزاره کوي نو اسکنت ما واړه ول ساکن می وګرځول باشندگان می وګرځول څوک من ذريتي بعض ما د اولاد از ولي خو نو د اولاد کورنۍ خو د هاجر دی بل اسماعیل دی خدا غي دلته راوړل او غ ساره رضی الله عنها خو نو غره پاته سول پغه شام کې خدای بیرته ورځي د جزات څخه نو ما دا ساکین وګرځول من زوري ته بعض اولاد څخه خزمه به واجن په دسی وادي او میدان کې غیر وی زرع غیر دی زرع چې خاوینده د کښت نه د کښت تل نه کیږي عند بیتک المحرم عند فنز بیتک د کورس المحرم چې هغه محرم دی حرم والا دی د عزت والا دی ستاده د عزت من کور به غلطی مې دا جوړه مال کعبه خو نو جوړه ده خو نړې ده د سیلابو نه ډول ده نو دی بیا دعا له تعالی ته دلته کې چې ما خدای خپل ځین اولاد دلته واچول دا کم ځای دی واجی واجی و هغه ځای ته وایي چې د غرو په مابین کې د سمو کې میدان کښنی دا نو دا واجی په دغه دورته ول چې بنا موږ غره ان شاء الله مکه دغه سپړډاب کې دا وسبال ته حجاج پاک سره بار ستړي پام نه ورته چې مکه ته تور تا کېږي لکه سړی چې د یو غره سره تا کېږي دا دا دا دا شته والے اس په مدار مدار کړی دی سړی په پوجب بیا یو څو ځنی بار بیا نو کیم ځکی بیا یو څو ځنی بیا م ځکی بیا یو څو ځنی بیا م ځکی هغه خو دې اوس بیا ډیر سره توجه دې کنه دا رقم د لکه فلاته کې چواچه دا د غسه د سیلابو مرکز وو دا غوبه وسم د حرم شریف په سدس نه دي چې په خپل بهیږي چې د ارسه بارانونه کې غټ ماشینان پر چالان دي لیک کړي ورته کړي دا غزه په ماشینان وز شري نه پیږي پر خو باندې دي د ماشینانو په زیرا باندې دي وز نه دا واجب دي کړي زاید زی زرع نه ګور د تفسیر دا واجب وای وای دا د غوبه خاص دی ویل نه وکي خوب هم دلته نه په جزای کې چې په خو خپل د غروس ورته را بهیږي هغه فقط دا ولا چې غیر زی زرع چې زی زرع نه د نو الا پاک په دا غزه کې مواچول چې زی زرع نه د معنا خوشکی کې مشاره سره چې نه پکې کیږي دا چټل دغه کلک میدان ته چې شو اشاره سوچ دا داس چټیل شوي میدان دی الته کښت نه کول کیږي شګلن میدان دی پکې نو دا یو خاص ته پیش کی چې داس زایدي د گزاري خو په ظاهر نه دی الله پاکستان خو خارق العاده قدرت دی د تپری می شول دغه زایدي ساتنه به کې نو ما ساکن وګرځول خپل د بعضی اولادیت څخه دیسی وعده کی غیر دی در عین خایوند د کشت نه ده عین د پنیز معنی پنیز دکی کی بیت کده کورس المحرم چې عزت من کور جدید ده بیت حرام سره مدال تک شی شو ربنا ایرا بس مش نو ما دلته ودی کی شیشل د دې وس واجه وای چې نو په دنیا کې نور نشته لږه او ارده شته نو نږدې به وبدر لودي الته دلته مې د دې د پر راوړته د ابراهيم عليه السلام سره شي ته ګوره ربنا ایرا بس مش د دغه د پر مې دلته د بیت المحرم سره شیشل لیقیم و چې دی بر پای کې اسوالات المنز دلته بل منز برکی خو کعبه دې کعبه ورته لاندې د دې بي وینې چې د المنز زاید دغه مې حدد چې نسل پیدا سره تاس ودلته به وره المنز کی نو ګوره د ابراهيم عليه الصلاه والسلام په دعاو کې د المنز خبره رااله د مکه مشرکان او بت سجده کې الهات المنز نکي نو خو نکم دغه رقم دعا کړی دنه ګوره د مکه مشرکان ته به کی چې شرک دغه سبب شي دي چې ابراهيم عليه السلام په ناز نه غوښته د اولاد لپاره په نا غوښته د په دغه خاطر د خپل اولاد ودغه ځای ته راوړي چې نو وبسته نه کښته چې سو چې سو کی چې منز وکینو کچیر د نس غمر سره وای نو خو یو شابه ځای ته به وړي چې الته بنا د وګو امکانات وای هدف دغه یقیم وسولات ګوره سختي پر ځان یوړ د اولاد لپاره منز غواره کینو ربنا ایرا بزمجلی د دې د پاره میراوړ د لې قیمو ته چې دی تعلق تر دغه پر کوم چې دا اسکان عند بیت کل محرم ورکور څه د څه د پاره ایرا بل یقیمو چې دی بر پای کې اسوالات مونږ دغه د پاره مدار ته دی ساکن ګرځولې فجعل نو ته وګرځه افئده زړونه من الناس د ځینو انسانانو څخه تهوی چې ما الیج کړي دل کې الیهم ودیته نو دلته په دای واشه دا یو کښنه لک دا بس گزاره کی یا لا پاکونو د خلکو په ژوند کې دا ورواچه چې زړه را ما ال چې دې مرس کړي دلته واړي بر به کلی سلو کې به د شهر دی کلی خوند وکنو اوس خوچ دشت ګوره دام دعا ده یو ځخ خو من سان دی غیژنو نو دا دي دام سایگان خواستی مور لو کې چې لا پاکو دي تام سایگان ور پیدا کی فجعلته وګرځه افئده زړونه من الناس د یو څه انسانانو څخه تهوی چې هغه څه چل کوي مایل کېږي رجوع کوي الیهم ودوی ته دغه زما اولادیت ته دی راسي نو اول د واره بنو جرهم یو قبیله وه هغه په سفر قافلې بې وړلې داسې به تېرېدلې هغو یو وخت پر دا علاقه مرغان ولیدله باره دا قافلې سره وویله بره مرغان خپل دې علاقه زندګي نشي کولی دا مرغان دلته څنګه اوسېږي قافلې ورغله اوبه پیدا شوي دي په دې درس کې نو عرض یې چې وې ته چې راسي چې تلاشې وکړه تلاش شوې چې راغله چې دلته باره اوبه دي کښنی کوډل ولاړ ده شزه د سړی دی دلته اوسېږي بیا په دغه وخت کې نو برای اسماعیل علیه السلام غټ سوی دی اقساقتې سورېدلې د چاپشې دغه سکول د زمزم چې نه دلته را وغورځېدل دا هغه اوبه وې د دوی څه بره اجازه وغوښتله بره موږ ته دلته ځای راکوي که نه راکوي وغور تر په دې شرط کې درکوو چې د اوبه تصرف نشي کولی دا به زموږ د زمزم د اوبه او بل دا دی په دا ښار کې ته مشرتوب نشه کولی بس دلته زموږ هم سایګانې ځای درکو چرا له دلته آباد سو بره بیا دلته کوزه پسې وسو واده وسو دلته بره بیا دلته اولاد نسل شو د اسماعیل علیه السلام نو دا د ابراهیم علیه السلام دا بل دعا ده چې الله پاکه خلکو ضرور تر مایل کړي نو اول بنو جرهم رااله وسخونه و دنیا ته په لکولو کورو پی بازی چې دغه ځای اقامت پیدا کړي چې دلته واوسېږو وسخو را دي نه پر کېږي په هغه وخت کې چې دښتو له علاده د دعا قبول کړه قافله ورته رااله برای درخواست مو کې چې دلته موږ د اوسېدو ځای راکړي تهوی چې رجوع کوي را تکي الیهم ودیته بل دعا دا د ورزق او رزق ورکه هم ودیته من الثمرات د میوه څخه نو نفس باجو کې ذکر کړي چې غیر یې زرع دلته کښت نه کېږي الله پاک نو ستا قدرت ته څه زور غاړي میوه ورکه ودی لره اوس نو ته وکعبی او مکی شریف ته ورسه د مکی په شهر کې سر او کال چې اره میوه وغاړي په شکسته دا دعا د ابراهیم علیه السلام د کنه خپل د مکی خلک نه باغونه لري الته کې باغی نو فقط یو شوکانه یو چای یو شی یشي او به دغه نه کوي چې مطلب د په حاصلات خو نه کیږي معنا که باغ 500 زره جوړي دی به د کال درې لکه په مصرفي دی به فقط ما زیاده رخه ویش نه ساتلی دا وبو دا شند دغه سپک شي کمیاب ته دی دا خو یو معجزه ده د اسماعیل علیه السلام چې د زمزم ساچ دی تمام نه لري دا په جرش لکه 15 جرش لکه حجانم په او بیجی مخانم په منځي او حتی چې ټوله مجنم دغه وبوت شي وروانی دی اته بل دا خو نو دا سړي چې سړي ته درک نه مرمیږي چې د جنت څخه یې ته ارزای څخه چې د معجزې پر کوم وبو دي سندې چې دا دریاب دی اوس تمام نه لري دی بورینګ پر واري دی دا چې لږ دوه نه خلې گی چې او د څه وخت څخه دی چې دا را په زرو کلو نه کیږي دا څه او چې د نه لري نو ور زخت پر اس پر کې هم دي ته منه ثمرات د میوه څخه میوه دا پاک ور را ورکي لعلهم یشکرون لعل شایهم دی بنو یشکرون شکر ادا کی بربنو کپر نکی نو مانا بته بو سجده نکی چه داغس این عامون پروکی دا بیا مکی والا و تور پیاس وشی گور اغا پا داغ خاکر دا دعا کرده چه دی ببارا شکر وکاجه او تا کپر که کپر مانا نشکری که دا لو تلا دا نعمتو قدر نکه او نکمو داغس دعا در تا کرده او دا داغ دا پاره کرده چه لعله هم یشکرون دا دا ابراهیم علیه السلام خبره تسوی و اسواوری دا پسی بلا دعا دا ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن دا بیا د ابراهیم علیه الصلاه والسلام ادب ښکار کوي په دغه دعا کې هغه دا دی چې الله پاک به داسې راسه ناراضه نه شي چې زه ستا په زړه نه یم خبر چې ته دغه شیان نارې وای غواړې فالله خو په هر څه خبر دی نو الله خو د ابراهیم علیه السلام په زړه خبر دی چې په سپینه ږیره یې زوی راوړي کوروالی راوړه دلته یې ښه شو چې دا د اوبو ضرورت هم لري د خوړو ضرورت هم لري د همسایګانو ضرورت هم لري الله یې خپله پره کوي نو د څه دپاره وایه دی داسې وایه چې الله پاکه په دې نه وایم چې زه تا په خبره وم تو خو زما په زړه لا خبر یې فقط خپل فقر مې ښکاره کوي عاجزي درته کوم د عاجزي په بنیاد زما دعا وي د دې په بنیاد نه دي چې زه تا خبره وم کېدای شي په خبره پوه شو زموږ چې په زړه کې یو ارمان یې نو الله نه دی را خبر خانه فقط مؤمن پجره خبر دی د کافر پجره خبر دی په دنیا او مافیها په ګرده خبر دی نو ابراهیم علی صلاتو و سلام وای دې سن دی چې دا دعا یو زکم الله پاک چې تا خبرم تو خو علم د شک په ارڅ لري زه فقط خپل عجز تا ته ښکار کوم چې زه عاجز یم سپینځل مولا دم پر دازه باندې و غرزور ربنا ای رب زموج انک به شک تو تعالی مت علم لري ما پاغه خبرو نخفی چې موږ په تو په زړه کې و ما پاغه نوع لینو چې موږ ښکار کو اعلان کو تو په ګردو خبره زنه کم تا خبرم په خپل دعا و زه خو په در تا کوم دا دعاوی چې ما زه خپل عاجزی او فقری در تشکاره کوم دا لا څه کوي چې ما په پټو په ښکاره خبره و ما يخفى على الله من شيء و ما يخفى پټ نه پاتې کیږي نه پټي ځ الله لای پر الله پاک دې شي ان هیڅ شي یوازې ما زه څه کوم یوازې ما ښکاره کول څه کوم یچ په دنیا او ما په هغه شي نه ګرځي پر الله پاک باندې پټ نه دي ښکاره دي و ما يخفى نه پټي ځ الله لای پر الله من شيء ان هیڅ شي په الارض چې په مځکه کې دی ولا په سما او نه په اسمانو دا دعا د اسم دعا او صلا پاته د دعا په مابین کې حمد ور اچي د څه د پاره زموږ دعا یم د غره کم چې موږ کو په سر کې حمد وای درود وای په پای کې بیا درود وای چې حمد درود خو نو عبادت یا الله تعالی نه قبل نه رضی قبل وی نو زما دعا چې د غبم الله تعالی بار نه رضی قبل کې په مابین کې ور اچي د دې دلته په مابین کې بیرته د الله تعالی حمد را پورته کې ورسه بیا یو څه دعا وکي دې شي وای الحمد لله الذي الحمد ټول سنا او صفات چې دی لله الله لرضی الذي هغه الله لره وهب چې وی بخښلی مال لره علل کبر پر سپینجر تو باندې اسماعیل اسماعیل او اسحاق اسحاق علیهما صلوات و سلام دا د زمون ابراهیم علیه صلوات و سلام او د سلو کالو قریب دی ډیر سپینجر دی په هغه وخت الله تعالی دا د زمون ورکړي اگر چې تفسیر شریف کې کی وای اسماعیل دغه ابراهیم علیه صلوات و سلام بیا چې دا د ذکر والا و فارس ولا هاجر بیا د کنعان د خلکو څخه بیا د یو شزه وخت دی غیر سمار او تلاش پر زمون ورلار ورک وخت ګرد زمون و کېدل خو په دغه وخت کې چې دی د دوای ذکر کړی دی دلته نو یا هغه نور نه پیدا سیوی یا ک پیدا سیوی دی هم نو هغه نه ذکر کړی دغه د شرافت ته خاطر ذکر کړی چې دغه دوه خو نه بیان جنو کدای شپ خبره پویږي تیس به دا نه وایي چې د ابراهیم علی السلام خدای دوه زمون ذکر کیږي نور به لرل نه نور یې و خدای د شرافت په خاطر ذکر کړی په دغه وخت کې نو تفسیر وایي چې مطلب د بل واده بیا وکی خدا نبی قوت دی در او تعالی معجزه و سره ده دیم نغسه چې پرده غس پنځل توب جت بزمون را لره راکر حمد یو اغه الله لري حمد د صد فارو چې مال اغه چیرې دعاوی قبول شي راتلین کې دعاوی قبول شي دا حمد دغس یو د قبول مقام و دعاته کې دا غره کم درود پر نبی علی السلام هم الحمد ټول سنا و صفات کې ویل الله الله لره الذي هغه الله وهب چې بخښل دی یې مال را علل کبر پر سپیر توب اسماعیل اسماعیل علی السلام او اسحاق اسحاق علی السلام نو دلته براغه سوال د پوسو چې مخکې ما د خبره وکړه چې دغه دعاوی ابراهیم علی السلام پرې وځي نه دی کړی دا یو یو دعا یو وخت سوی ده بل وخت سوی ده بل وخت کې چیرې پرې وځي سي دلته بل سوال دغه ورجیږي چې دلته خو اسماعیل علی السلام دراوی کښنی الک دی دلته د خپل مور سره کښې شو په دې وخت اسحاق علی السلام سره زو کېدل نه دی د څنګه وای چې ما چې اسحاق او اسماعیل واړه را هغه سره زو کېدل نه دی نو دا دعا هغه وخت چې دواړه پیدا سوي دي دواړه قټان دي دا دعا د هغه وخت دي چې نه دي چې دا د هغه ګړې دعا ده چې د فرشګي بارا ځنیری کیږي دا مختلفه دعا وي دي په مختلفو ځایو کې سوي دي نو دلته الله پاک پرې وځي سر را نقل کړي فقط چې د مکه مشرکان متنبیه کې چې ستاسې نه کګرو مرسته لپاره د توحید دعا کول د عبادت دعا کول تاسې په بل چیرې دي کله چې په سوال په جواب په دواړو په یدل یاس اسماعیل او اسحاق په دغه وخت کې دواړه نو پیدا سوي چې اسماعیل علی السلام کښنه یو دا کې راوړي هغه بیا ډیر وروسته پیدا کیږي نو دلته ولې دواړه ذکر کړي چې علامات په سپیرو کې دا دواړه راکړه. و هم دا دعا د هغه غړي نه ده چې اسماعیل علیه السلام کښنه یو دلته دا بل وخت سوی ده چې دې دواړه پیدا سوي و غټان و. د هغه وخت دعا د خاله دلته ذکر کړې ده. ان ربي بې شکه زما رب چې دی له سمیع اورېدونکی دي د دعا زما رب خو د دعا اورېدونکی دي او زما دعا خو چې د الله تعالی اوري. دا اورېدل مراد دا نه دي چې ګرسره یې اوري، د هر چا دعا اوري. دا اورېدلو څخه یې مراد څه شي دي؟ قبلول دي. لکه موږ چې د مثال په توګه خپل یو کشر ته نصیحت ګایګای کوو، نو خبرې ورته کوو، هغه یې بره عمل نه پکې بره موږ وروره شل واره مې نصیحت ورته کړي نه اوري. نو چې نه اوري دا معنی په غوږو کوڼ دي، کوڼ خو نه دي، خو بانا نه قبلې د زما خبره. دلته هم داسې نه دي چې زما رب چې دی له سمیع اورېدونکي دی، دعایې د دعا شفقت الله تعالی ته د سمع صفت دی ثابتي. یا سمیع په معنا د قبلوونکي دی چې قبلوونکي د دعا دي، دعا یې قبلې چاره کوم غټ غټ کارونه ورته ږدې الله ته اسانه دي. اوس نو د مکې د ښار څخه ته دغه د میوه طلب ده وکړي چاره بکه میوې ورله راوړي، ادې قبول دي د سر ته سوګي وي، نو د هغه وخت رئیس تر ننه پورې څوک د میوه څخه نه دي بې نصیبه سوی، میوې ورته راځي. نو الله پاک دعاوې قبلې ده، داسې ګرانی ګرانی دعاوې په هغه ځای کې ما داسې سا ورته راپورته کړي، داسې اوبه یې ورته راوخوټ کولې، داسې راوغورځېدې چې تر ننه پورې وچېدنه لري. نو بله دعا کې د جحمد وروسته بیا رب اجعلني مقيم الصلاة، رب ای زما رب اجعل ته وګرځې نیما مقيمه برپای کوونکي اسولات د لمانځه. نو ابراهيم عليه السلام خو ما ول منځ کاوه، نو دلته دا تمام مقيم د برپای کوونکي د لمانځه وګرځې، معنا دوام پر راکې ومن ذريتي ومن ذريتي او دا غره کم یو څه زما د اولادیت څخه. ومن ذريتي ترجمه ما څنګه وکړه؟ یو څه زما د اولادیت څخه ګرد اولادانه. ولی خو په وحی الله ورته شولې چې ګرد مؤمنان نه کیږي. په دې کې به مشرکان یې لکه خپل مال د مکې شهر په دغه وخت کې مشرکانو ډک دي. نو خود دی چې دعا کوي ومن ذريتي یو څه زما د اولادیت چې هغه دعا پکې قبلېږي، هغه یې مراد چې مؤمنان دي، مؤمنانو ته توفیق پر منظور لره ورکړي. هغه کافران چې دي هغه نه یادي، ولې هغه خراب دي چې دا یو څه دي سپکې کېږي چې دا زه پر کفر وژنم، د یبه ایمان نه په نصیب کېږي. نو ګرده ذریه یې نه ده مراد. نو ما وګرځې مقیمه برپای کوونکی اسولات د لمانځه ومن ذريتي او یو څه زما د اولادیت څخه. ربنا وتقبل دعاء، ربنا يا رب زمور وتقبل تخرى تخ قبولك يا دعائي دا غزما دعاء غور غ دعائي همزه زير لري اغه يد متكلم نست. ربنا يا رب زمور وتقبل قبولك يا دعاء دا غ دعاء زما شدا غير دعائي بك يا الله فك دا قبولك يا رس لا سوايه ري. ربنا اغفر لي، ربنا يا رب زمور اغفر بخشنه وكلي مال ولي والدي زما مور بلار لري وللمؤمنين هم مؤمنان قرد لنا يوم فأغرز يقوم قائميج الحساب وحساب كم وقت جدي حساب قائميج أخذ آخرات ورز فدا غرز ما أزما مروبلار أو طول مؤمنان تجيش وك مخبرات وك دا خد إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء. سؤال دلت بل دا وارجيج جد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلار جدي دا خد الشك وطلي مشرك وشرك بان مرسته باي نسو نسيب مور چې دا غم څوک وایي چې معنا توبه نه ده په نصیب سوي، په ځینو روایتو کې راځي چې مور ایمان راوړي. نو کې مور ایمان راوړي خو در مرګ وروسته دعا چې کیږي کیش مؤمنه ده سیدی الله پاک مغفرت ورلره وکړي جنت ورلره وکړي. دا نور مؤمنان خج په نامه یاد کړي چې خو دعا سی کیږي، مشرک ته خو نه سی کیږي. مشرک ته چې څوک دعا کوي دا خو جرم دی. نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې رئیس الموحدین دی، د به نو دونه جرم کوي چې مشرک ته به دعا کوي. نو دا دعا څنګه قران نقل کړي چې دی رب اغفر لی ما ته بخښنه وکړه، ولی والدی والدی خو تسنیه ده او زما مور پلار ته بخښنه وکړه، ولی المؤمنین مؤمنات. او دا هم د سنه دی چې التو یوم یقوم الحساب فاغرس حساب قائم. د دې جواب دا دی چې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دغه دعا چې د الته په بل آیت کریمه کې راځي په قران کریم کې چې وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. چې دا الته په سورۃ بقره کې راځي، دا الته په سورته بقره کې دغه سي راځي چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې کوم استغفار د پاره د چا کاوه، د خپل مور پلار چا کاوه. سورته بقره نه په داسې صورت کې زه خطاو ته سورته توبه کې یو سل سور لسم آیات په سورته توبه کې الته دغه آیات کریمه راځي چې نو استغفار د ابراهيم خپل مور پلار ته چې د کاوه د خپل پلار ته الا عن موعده چې فقط د وعده د پلار سره کړو بار له استاد پاره بیا دعا کوم. هغه دعا هغه وعده ما ځي پر ځای کوله. نو دعا یې ورلره وکړه دا یې او بل دا چې د کوله چې معنا خو نو پلار ژوندۍ و چې دورته کوله د دعا مطلب د ژوندۍ کافر د پاره دغه چې الله دې هدایت ورته وکړي چې ورته مخبرت ورته وکړي معنا هدایت چې معنا د مخبرت مستحق سي نو کدا یې په خبره پوهیږي چې ابراهیم علی السلام چې دغه دعا کول د پلار په چی شي کې کول په ژوند کې نو د مخبرت دعا د ژوندۍ کافر د پاره په معنا د چا د هدایت ده او هغه مالا تعالی د دعو بیان کړی چې هغه د وعده کړی او ورسره کې وعده نه وي هغه به هم نوای کړی نو نفس جائز خو هغه ژوندۍ و دا یې جواب چا ورکړی دی پس یہ پاک آیات کی وای فلما تبین له انه عدو لله چکل دته داش کار اس وچ داد الله تعالی دشمن دی د پر دغه بن مری تبر امین هو بر الله پاک ورز زنی بیزار ام زت نی بیزار ام تبری ای وکړه پاک یو سلو سور لسما آیات کی سورته بیا دغه بیان تر غلی دی مگر دلته سوال بیت د سر اگرځي چې دلته خدای دی سنوي چې دغه د ژوند مسله د یوم یقوم الحساب خو هغه ور چولی د حساب په وخت کې شو کې مخبرات ور لره وکړي نو داغه جواب دادی چې د مور په باره کې خسوان نه کیږي چې د ژوند دغه چې دغه د ایمان خبره خو نقل شوی دی پلار چې پر کوپر مړ دی او د یو په ورځ د قیامت چې حساب کیږي هلته مخبرات ورته وکړي دا هغه وخت دی چې وده ته د پلار د مرګ خبر نه دی رارسېدلی د پلار د مرګ خبر نه دی رارسېدلی خو سره جلاسې وي چې خدای پلار نو پلار خو په دغه عراق په دغه بنچ خو کې دلته و دی اوغه شامله کې د ځینې پلار هجرت یې وکړي نو دا دی د پلار په مرګ خبر نه ونه برای بیا دغه دعا کول چې الته معنا رحمت وسره کې معنا دلته ایمان په نصیب کې چې کوم وخت د مرګ خبر ورلره راغلی که پاغه په لمه ته بیا نه کې برای نو بیا دعا چې بیا نه درته کړی نو کېدای شي په سوال په جواب په دې چې پلار کې دعا څنګه کول د مخبرت موږ وایا چې هغه ژوندۍ و د وعده ورسره کړی و د مخبرت دعا په معنا دغه د چې الله پاک هدایت ورلره وکړي او یادا وکته وخت یوم یقوم الحساب ولیدی و منو دا هغه وخت دی چې د جې زیات للی دی دغه خبره دته لا نو معلومه شته په پرچی سوی پر مرګ به مرسی نه خو دی په اخرت کې شور سره کما نه دلته هدایت ور لروک چې کوم وخت ته معلومه سوی دی با ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا د مخبرات او خبر پلار ته نه د کړنو او یا دې مطلب دی درېب جواب دا ور کړی دی چې الله پاک ته په ورځ قیامت شور سره کبه بر ایمان مړی ان ما تعالی ایمان دا شرط سره پروت دی لکه موږ ته چې د مثال په تور په دا اوس وختو کې د ځینی خلک د مړه کیږي په خدای کې سړی ته اوس ایمان او کفر معلومیږي یا ورځ د کفر خبرې کوي بل ورځ د مؤمنانو ملګری وي بل ورځ پر بله خوا دي باران ته دعا څنګه ورته کوي الله پاکه که بې خاتمه پر ایمان او پر ایمان مړ سوی الله پاکه در ګناه ورکړي نو دغسې دعا باره ورته وکړه ډایرکټ نه سوی ویلی چې الله پاکه یې بخښه ولي خو د شل واره د کفر کلمې هم در خولې ایستلې دغسې شوی کفر ه کفر مړ سوی او کېدای شي بیا یې توبه کړي پر ایمان مړ سوی نو چې نامعلومه دي باره دغه خبر ورسره پرته ده چې الله پاکه که پر ایمان مړ وي نو خدای پاکه مغفرت ورته وکړي نو د ابراهیم علیه السلام د دغه دعا مطلب دا دی دا یې درېم جواب شو چې الله پاکه زما والدینو مؤمنانو ته څه شي وکړه مغفرت وکړه په هغه ورځ چې په حساب کېږي الله ته شعور سره وکړه که بدی پر چا مړ سوی که پر ایمان مګر خو بیا الله خبر کړي چې پر ایمان نه دی مړ هغه پر کفر باندې مړ دی نو ابراهیم علیه السلام باره ته بری اذن اعلان کړه باره ورځ ځنی بیا زارم چې پر کفر مړ دی هیڅ دعا د په باره کې زنه کوم تر دغه ځای پورې ګرځې د ابراهیم علیه السلام متعجب خبرې وې چې هغه د دعا وې چې دا د مکې و خلکو کې کولې دلته اسماعیل علیه السلام راوړي نو د مکې خلک یې متوجه کړ چې ته د خپل د نیکه پر لار ولې نه ځې هغه دغه نه دعا وې هم تا ته کړې چې درسره وسله یې هم وه او په دا دعا کې دا ولې چې موږ د شرک و د عبادت د اصنام ولې کې او تا هغه بوتانو ته ورځغلې بیرته نو د شرک زم په دې ځای کې بیان شو پرون چې و هغه د توحید اثبات او هغه نعم بیان سی و دغه رابطه مهمه بینځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.